savner du også de sorte spejder? Så fortvivl ikke. De gyldige udsendelser. Satans øl. De sorte spejdere. Velkommen til De Sorte Spejdere med Anders Lund Madsen og Anders Breinholt. God aften og velkommen til De Sorte Spejdere. Vi har aftalt, jeg skulle sige noget. Nå for helvede. Du er gæsten. Undskyld, jeg er gæst. Nå, det er da mærkeligt, at så starter den der intro. Ja, og den er god. Ja, skal vi ikke tage den igen så? Jo, også bare så jeg måske kommentere med på den. Ja, okay. Ja. Så jeg kan ikke starte noget. Det kan jeg sgu heller ikke. Der er du gæsten, sådan. Savner du også de sorte spejder? Så fortvivl ikke. Satans øl. De sorte spejdere. Velkommen til De Sorte Spejdere med Anders Lund Madsen og Anders Breinholt. God aften og velkommen til Den Selvlysende Hund, et månedligt program. Magasinprogram. Tak skal du have. Månedligt magasinprogram om det derude i aften med temaet UFO. Stop. En aften med temaet UFO, altså uidentificerede flyvende objekter. Vi skulle have haft en gæst, faktisk en fremtrædende medlem af Skandinavisk UFO Information, Sufoy. Han skal flytte, og det er fair nok, så han kunne ikke komme. Det sætter bare ligesom det her program lidt på fælgene, fordi vi har ikke rigtig andre UFO-eksperter i landet. Susie Leo vil meget gerne, og det er ikke engang løgn, det er især Leve, som ved meget, og især om Adamski-figurer, men som ikke kunne komme, de har et job i aften. Og det gør jo, at jeg er lidt på fælgene, og der er det jo der i den situation, at i nøden, man lærer sine venner at kende. Og derfor er jeg enormt glad for, at kunne byde velkommen til en af de lidt mindre påagtede UFO-eksperter i landet. Og det er jo dig, Anders. Ja, det er korrekt. Tak skal du have. Anders Breinholt, du er jo gæst. Ja. Og det betyder, at du ikke skal... Du er jo ikke vært på det her program. Nej. Og der vil jeg godt slå fast med det samme. Jeg er ikke vært. Og hvis der sidder nogle redaktører fra en unavngivende fjernsynsstation lige nu og siger... Hvad er det? Hvad er syvelen af den af? Så kan man sige, at jeg er lige nu gæst. Du er gæst. Den selvlysende hund. Ja. Og det går godt. Og også, jeg vil også sige, hvis der sidder redaktør fra Danmarks Radio, siger, hvad er det? Så kan jeg også sige, det er fordi, at det er en nødgæst. Og alternativet var, at vi skulle spille enormt mange plader med Sebastian, og der er det her trods alt bedre. Ikke fordi vi slipper ikke for Sebastian, vi skal høre Sebastian senere, men Anders, du har, kan forstå, sagt farvel til en barnedåb. Ja, jeg må gå tidligt fra Kanonkongens navngivningsfest. Nå, eller, han er ikke med. Nå, man er ikke medlem af Folkekirken. Ja, ikke hans. Det gider man ikke. Nej, det er jo... De lever jo det vil han er satans ven. Ja, lige præcis. Og der... Og har de så haft en lille ind og ligge i et pentagram? Og så skulle vi så alle sammen urinere i en kop. Og derefter skulle vi smide hjortetaksalt. Ja, og aks. I lysken på os selv. Og derefter... og så kommer man til at svede. Ja, det er sådan en fest, man ikke har lyst til at gå fra. Krystalliseres ud over barnet. Ja. Og på den vis, så bliver lille Nana Luca så lullet ind i den helt... Nana Luca? Ja, det hedder deres barn. Hun er rigtig sød, hold da op. Det er rigtig, rigtig sødt. Det er sødt, det er sikkert. Det er Nana Luca. Og min datter er meget, meget vild med Nana Luca. Ellen. Det er et utroligt dejligt barn, som jo var med herinde i dag. Ja. Så måtte du sætte hende i en... I en vogn. Det var en fyr fra døgnkontakten. Ja. Der lige... Det er så sødt. Der kiggede forbi. De kendte turen, som man siger. Ja, det er præcis. Jeg har jo min dreng siddende herude det i værkførbordet. Det er med hund. Det er med hund, som man siger. Ja, det er et stakkels fyr. Men... jeg er meget, meget glad, at du kom. Tak, Anders. Hvad tak, gik du glip af ude hos Kanonkongen? Hvis jeg skal være helt ærlig, nu er der jo nogen, der lytter så sent. Nej, der er ikke. Det skal ikke bare. Så der kan jeg sige, at det, der sker, det er, at Kanonkongens meget, meget, meget søde og bedående kæreste, hendes familie kan godt tage fra, når der kommer alkohol på bordet, som man siger. Så der var slagsmål? Og da de begynder at drikke igennem, og den stive onkel og mamma Åse går i gang, så tænker jeg, ved du hvad, jeg er glad for, at I ringede, så jeg kunne komme her. Det er så pænt. Og hvornår har man nogensinde ellers været ude for, at når klokken var lidt over 11, at så er der stadigvæk en navngivningsfest, der kører? Hvem tænker på det barn, det der ligger i... Trelleborg-traileren, eller hvad filan, den der hedder, ikke? Det kan være en Trelleborg. Ja. Odder. Det er det, der ikke nogen, der tænker på. Men nu berører du lidt et ømt punkt med det her program, i det, du siger, at vi sidder her lidt over 11. Og det gør vi jo ikke. Nej, klokken er nu 20.13. Ja, den er, fordi at... Hvis vi havde sendt det her direkte, så ville der ske det, at unavngivende ansatte på en unavngivende fjernsynsstation ville nedlægge et godt gammeldags veto mod, at dette sker lige nu. Hvad fanden bliver der veto? De spillede Tivoli i fredags efter sine en helt vildt sindssyg koncert. Nå. Jeg troede, der var ballade i veto. Er de uvenner? Nej, det havde jeg bare hørt, rygtevis. Det tror jeg da ikke. Det der, fordi... Hvis de spillede Tivoli? Ja, det gjorde de. Der kommer ikke noget dårligt ud af Tivoli. Det har jeg. Det er fabelagtigt, hvad de finder på. Ja, det er præcis. Nå. De ville have nedlagt veto, hvis du havde siddet i live-licensen. Direkt, ja, lige fordi du skal i morgen, altså hvad der snart er i dag, når man hører det her, der skal du sidde... I programmet Godmorgen Danmark. Det er præcis. Og være vært. Ja. Sammen med Camilla. Klokken 06.30. Og det betyder, at du har en mødetid på omkring 03.00, eller hvad? Nej, jeg møder 04.30. Jamen, så er det også, kan jeg forstå, en arbejdsdag, hvor helt op på omkring 10 dage om måneden. Ja, jo, det er lige præcis. Jeg arbejder 10 dage om måneden, og får rigtig mange penge for det. Og det er godt og spændende afvækstende arbejde, og kan du løfte lidt af sløret, fordi der er mange af de lyttere, eller... Mange. Men jeg vil sige, en stor del af de lyttere, der lytter til det her program, vil jo også have det arbejde, der gør, at de er oppe også i morgen tidlig og kan se dit program. Ja, det er det. Og hvad kan vi glæde os til der? Jamen, må jeg ikke læse programoversigten om? Det vil da være en spændende ting. Skal vi ikke? Men vi skal måske have et stykke musik før programoversigten. Nej. Nej, er det nok? Se det simpelthen nyt i radioen. Der må man ikke snakke i mere end 4 minutter. Så jo, endelig. Det er bare fordi, kan du huske gamle, da vi lavede program til De Sorte Spejdere? Ja. Og så skulle vi først have noget musik, og så læser vi programmusik over. Men vi gør selvfølgelig det, at vi tager jo vores programmusik, Anders. Din programmusik nu. Ja, lige præcis. Og så har du et ønskeplade. Og skal vi så ikke høre veto bagefter? Det skal vi nemlig. Prøv lige at køre det ned. Hvad skal vi høre? Hvad med... Your Knife, ikke? Det er en dejlig, dejlig sommersang. You Are a Knife. Men først en programmusik. Det kan de glæde dem til i morgen på TV2 Danmark. Skal det i min mail. Det er det, der hedder triggerfingeren alle rusten. Sådan der. Og der præcis, så var der vel. Øjeblik, Anders. Hvad er det heller ikke? Jamen, man har jo ikke internetadgang mere. Det er jo ikke det er skåret. Og jeg får lov til, at TV Glad kommer på besøg. Det er en god idé. De er svære. Jeg håber på, at det er Carsten, som interviewede også en gang for TV Glad. Esbjerg, der kommer ind. Han var god. Så, hvad er emnet for TV Glad? Jamen det er, at de går ved ind og filmer derinde. Og så er de også gæster i programmet samtidig. Smart. Og gæsteværter også lidt, ikke? Der er nogen på TV Glad. Handler det om, er der en historie om vagtlægetema? Og det er godt. Ja. Noget med syge danskere. Lige præcis. En tragisk historie om en vagtlægefejl, der kostede en dreng livet, der døde af meningitis. Forfærdeligt. Moren til dette barn og en patientforeningsformand kommer ind. Sund mad er ikke bare sund mad. Måden, vi tilbereder den på, er også rigtig vigtig. Ja, og der skal man måske lige holde fast kl. 6.45 og stå tidligt op. Nu skal vi over til vores ernæringsekspert Christian Bitz, der viser os, hvordan vi får mest ud af vores mad. Det var han, der opfandt sorbitz. Det er farligt ved at... Må jeg bruge det endelig morgen tidligt? Det må du gerne. Tak skal du have. 7.14. Nej. Hold klap hesten. Hvordan kan du lige for os, der ikke når op på det tidspunkt 6.45, hvordan kan man være farlig med tilberedning af mad? Hvad er der? Er det, skal man ikke stege det? Christian Bitz står i køkkenet og skal vise de bedste og sundeste måder at tilberede mad på. Ja. Han er på tre gange i løbet af dagen. Hvad er de sundeste måder? Skal det brase? En sund fiskepakke. Blot fire. Her smager værterne på fiskepakken og snakker om, hvordan man kan variere sin fiskepakke. Kan man kalde Ja, det er sådan noget, jeg går og roder med hver morgen der inden for Tivoli. Kan man kalde indslaget Christian Bitz og fiskepakken? Christian Bitz er et smukt og dejligt menneske. Ja, ja, absolut. Så kommer der en historie, hvor at jeg er direkte hurtigt igennem til Marie Andersen, tror jeg hun hedder, som er TV2's udsendte i, som er TV2's udsendte i Los Angeles. Og så er der opdatering på det seneste nye inden for Michael Jackson. Hopsan, så er der Caroline Wozniacki, Anders Breinholtz interview. Det bliver sjovt. Ah, stop. Hold lige øjeblik. Nej, det skal jeg ikke. Vi skal snakke om Caroline Wozniacki. Kenneth Carlsen og Tine Scheuer Larsen er i studiet. Kenneth Carlsen, som jo virkelig... som jo så prøvede også at nå til mere end anden runde en gang. Så kommer Mads Christensen på besøg. Det er en god idé. Så 7.40. Her i velkommen tilbage smider den gode Habits lige en fiskepakke på grillen. 7.41. Iran øjenvidende beretning. Nå. Og så står der, husk lige at tjekke, om der er sket breaking news til noget nyt mandag morgen. Yes, det gør vi da. Så er der ferietema. Det er noget med en ny bog, der udkommer. Ja. Danmark set på en helt ny måde. Hvor fanden får I det fra? Så er der et interview, jeg glæder mig meget til i morgen tidlig, ikke? Hvad er det? Velkommen tilbage kl. 8.10. Her går Anders og Camilla foran 50 mand fra Tivoli Garden. Vi kan da godt se, det lyder da lidt dumt egentlig. Men jeg tror, det bliver meget fjernsyn. Ja, det bliver tomt. Det bliver tomt. Skal I gå foran Tivoli Garden? Man kan godt se, jeg var ikke til redaktionsmøde fredags. Nej, men det er kun godt. Det er det, vi skal. Ja. Der først spiller et klassisk Tivoli Garden-nummer. Ja. Stik mig en pilsner, eller slå jeg flik-flak. Så 8.13, interview med to drengegardere. Med Anders Breinholt. Du ved jo godt, at Uwe Savery var jo Tivoli Garden-fyr. Han var en lille garderdreng. Eller gardnerens dreng. Uwe. Nå. 8.19. Er du sød, ind i hos værk? Spitz og smager de så på fiskepakkerne og snakker færdigt. Skal Tivoli Garden smage på fiskepakken? 8.40. Tivoli Garden skal i den grad smage på verdens fiskepakke. Det er Camillas interview, kan man sige. Det er sygt. Ja, det er, når man egentlig... I satser på, at der er ingen, der ser det. Ja, men jeg satser på, at der er ingen, der hører det her program. Jeg må sige det på den måde. Så sidder Tivoli Garden og snader i fiskepakken. Ej, det er sygt, det er det. Og Bjørneskild hun er helt smurt ind i skolen, som man siger. Fuldstændig kæde til. Nej, ja. I efter. Okay. Og nej, vi skal... Stop lige af. Er der mere? Programmet er ikke færdigt. Nå, jeg er klar. Okay, ja. Den er god. 8.40. Ja. Velkommen tilbage. Okay. Tanken er, at de to kære TV-Glad-journalister siger... Ej, skal de også have fiskepakke? ...siger godmorgen og ligger over til vejret. Ja, det er godt. Og så... Anders og Camilla. Ja. Må nok hellere stå ved siden af. Men meningen er, at de to TV-gladværter styrer velkommen tilbage i blok 5. Ja. Ja. Og så... 8.41 TV-glade tilbage, og der er to sjove klip. Det første klip er et sammenklip af de største øjeblikke. Og var et minut. Der kan I jo... Gå ud lidt før, hvis I synes, at tiden jo er lidt knap. Til sidst stiller de Camilla et spørgsmål. Og hvad spørgsmålet? Det ved jeg ikke. Det er nok overraskelse. Okay. 8.47, vores kære designmand snakker om New Nordic. New Nordic. Og 8.52, tilbageblik. På grund af tiderne bliver det et ultrakort tilbageblik. Og ved I, hvad det sjove ved det er? Nej. Det er næsten, at man tror, det er noget, jeg lige har læst op for sjov. Ja, men det er det. Men det er ramme alvor. Det er rent faktisk programmet i morgen. Klokken 6.30 vil jeg godt sige velkommen på vegne af hele holdet her i Tivoli. Ved det er dig, Ditte Falkenberg. Det er dig, Camilla Valsø. Og så... Ej, det er morgen 6.30. Ja, og det bliver skide godt. Og alt, der foregår i Tivoli, det er bare i orden. Det er det, ligesom Veto. Meget vildt, man stadig kan lave godt forspil, ikke? De sorte spejdere. Og det var Veto med nummeret You Are a Knife. Du er en kniv. Veto, som spillede i Tivoli i fredags. På det, der hedder friluftsscenen. Eller det er sgu da på bakken, det hedder det. Jeg har en gæst i studiet i dag. Nødgæst er så grimt et ord, men vores oprindelige ekspert, Egon Dalsgaard, skulle have været her. Dalsgaard, som jeg ved også, du, Anders, som er min gæst, ja. Anders Brøndholt, ja. Du erindrer Jørgen Dalsgaard, eller Egon, undskyld, Dalsgaard fra et klip. Mm-hmm. Vi havde lidt tidligere, en gang vi lavede programmet i Sort Spejder. Kan du huske ham, der blev inviteret ud i haven med sin bedste? Ja, sådan som jeg husker historien. Ja. Der sker der vist hverken værre eller bedre. Der sker ikke hverken værre eller bedre, end at han er ude og simpelthen... Anders, må jeg spørge noget? Vi skal høre klippet, ikke? Jeg synes, vi skal høre klippet. Bare også fordi, at vi kan sige... Men må jeg spørge noget? Ja. Det er jo dit program. Ja, det er. Og jeg er rigtig stolt og bæret over at være. Jeg har hørt alle dine programmer på podcast, og jeg synes, de er rigtig, rigtig gode. Tak. Nå. Jeg har set alle dine udsendelser, hvor du er med i programmet. Det ved jeg så er løgn. Men hvis nu Egon Dalsgaard, han havde været her, ja. Vil du så have spillet det klip, som vi skal høre nu? Ja, fordi at det er utroligt spændende, som hvad kan man sige, springbart til et liv med UFO'er. Og det er det, programmet handler om i dag jo. Jo, men vil du? Ja, Anders. Helt oprigtigt. Jamen, det kan vi jo aldrig afgøre. Nej, det kan man ikke, men jeg tror ikke, du havde ture. Jo. Jeg kender dig, og du er min bedste ven, ikke? Ja, og i lige måde. Men ved du hvad, jeg tror simpelthen ikke, du havde ture. Jeg havde ikke ture. Hvis jeg sidder alene med Egon Dalsgaard... Men du kommer lidt af, hvordan Egon ser ud. Altså, hvis han er stor og... Hvordan vil Egon... Det kan være, Egon skal... Planen er, at Egon skal være gæst i sit program senere hen. Jeg håber stadig på Egon. Så... Men jeg håber også på Susie og Leo. Der er bare en grund til... Men nu skal det bare ikke være sådan noget pikmåling med Egon, eller hvem skal nu ind og sådan noget. Hvis Egon har tid senere, så er han velkommen. Det er bare det, jeg klippet her. Ja. Hvis jeg var Egon Dalsgaard. Men han er ude at flytte nu. Hvor skulle han flytte hen? Sammen med sin kone ansat. Jeg ved det. Ej, hvad er det en vildt dårlig undskyldning at sige. Jeg skal være gæst søndag aften mellem 23 og lidt. Jeg er i gang med at flytte. Jeg er sikker på. I er blevet knippet. Nej, vi er ikke. Egon er en rar fyr, og jeg er sikker på, at hvis Egon... Det var det eneste tidspunkt, minitrans kunne flytte for mig. Du var heller ikke altså... mobilet der. Jeg trækker med tråd. Ej, der er happy hour. Søndag nat. Fordi alle bilerne holder dig, ikke? Jo, oh, men det er det. Og så er de nede på 34 og tænker, hvad fanden får I udnyttet det her? Ja. Vi sætter prisen ned til det halve. Der er også billig bilvær specielt, jo. Det er ingen anden løgn. Og der er også den, der hedder American Car Wash ude på Amager. Har du nogensinde været derude? Det er den med brysterne, ikke? Det kan du mene. Men det er de holdt op med. Men man, de vasker stadig biler. Nå. Men det er uden bryster. Men de er fine fyre. Man sparer ikke problempris. Det er der ingen grund til. Det er i orden. Jeg skal ikke sige noget. Hvad er det for, hvem har du prudtet med det her? Ikke noget. Nej, jeg har ikke prudtet noget. Det er bare nogle gode folk. Det er bare det, jeg føler trang til at understrege, at hvis man får vasket sin bil hos American Car Wash, så er der ingen grund til andet end bare at være glad. Fordi ellers så... Er det rocker-relateret? Nej, det er ikke. Nej, det er det ikke. Og det er bare fordi, at man kører uden hjemmeside, så behøves det ikke at være lovligt. Der er så mange grunde til... Uden til værnummer. Ja. Men der er årsager, der ikke skal have frem her. Og det er også noget med, at man siger, og det kender også godt for mange folk ud på landet, siger, vi vil godt melde os lidt ud. Vi vil ikke være med på det her haster jeg og frem og tilbage osv. Vi kører vores tempo, og det er en så, at de gør det ud, og det er respekt for. Egon kunne ikke være her i dag, men han er her alligevel lidt. Fordi det klip, som i sin tid satte Egon på UFO-verdenskortet, det har vi, og jeg synes, vi skal spille det. Også bare, så vi har et godt afspring for vores debat om UFO'er. Lad os høre det. Det er fra De Sorte Spejdere. Ja, det er, og det er fra et program. Det ligger faktisk ret langt tilbage. Det er sidste år, tror jeg. Det er rocklippet for en uge. Det er altså det oprindelige klip. Nå, det er det oprindelige klip. Ja. Fuck det. Jeg skal måske lige sige, i dag er der jo fuld hold Ja, kunne vi måske få lidt underlægningsmusik på det her? Sådan. Programmet i dag er jo tilrettelagt af Gry Frid Nielsen, redaktionschef. Det er smukke mennesker. Smukke, smukke mennesker. Vi skal jo til Costa Rica på torsdag. På sexferie. På sexferie. Det er jo det der ældre danske kvinder tør ned og godt vil have mørke kæppe, som man siger. Og store, tykke, tykke. Kække, knæpper, næppe. Knækker, knæpper. Ja. Og der skal Gry. Det er jo optagelse fra en tidligere tur, vi havde her. Det var i Gambia. Men der tager hun altså ned sammen med mor Birte, og så skal der sagtens fyldes op i sangria-gryden, som man siger. Og så skal Umfufu og Bumbumbu da nok få en tur på. Ja, jeg er en fisherman. Yes. Fugi, fugi, no ligger os dubi. Det bliver en dejlig tur. Hvem er den næste, du har på redaktionen for det her dejlige program? Altså? Henning Solon, som jo er vores cheftekniker, Oscar-nomineret for storfilmen. Og inde i natten. Og inde i natten. Og endelig, og Henning har jo altså skabt hele lydbilledet, hele det her lyddesign, du hører lige nu, Anders. Mm. Kan du høre? Prøv at lytte på lyd. Det er jo Danmarks Radios Big Band. Verdens bedste Big Band. Har TV2 ikke Big Band, skat? Nej, det var der ikke råd til. Men de har ham med pækker. Okay, godt. Så er der redaktør, filosofen. Hvad siger du? Jeg sad bare lidt tænkt, om de havde... De har ikke Big Band. Tro mig, de har ikke Big Band. Tivoli har jo Tivoli Garden, som jeg skal forstå, du skal rundbarbere i morgen. Ved du, jeg vil sige, som mand burde du egentlig gå bag til udgangen? Drengehugen, hvad? Du skulle ikke gå bag til udgangen foran den, hvis det endelig er, ikke? Sådan plejer det også at være i fængslerne. Nå, på den måde. Filosofen er her i aften, og det er i sig selv en verdenshistorisk begivenhed. Han er jo... Han er gået hen og ynglet. Ynglekæppen. Han har fået en lille... Nå, og der vil jeg godt sige tillykke til filosofen. Filosofen er blevet far fire gang. Måske skulle vi lige have filosofen herind. Er du sød lige at stikke hovedet ind i værkforbuddet, Carsten? Ja, det går lige så langsomt, som det altid har gjort, kan jeg se. Det har været en rigtig lang dag. Så har man siddet der og været Ghost Rider for Kanonkongen. Og hans lille satan. I et halvt år, ikke? Og så... Sæt dig lige ned, skat. Bare der, hvor den blinker blot, ikke? Ja. Som man siger. Ja. Helt gasblå hivner. Velkommen til, Carsten. Den lille blå. Så. Nå, goddag, flot fyr. Goddag. Og hvordan står det til? Godt. Ja. Og jer? Ja. Jo. Dejligt. Det er lige, jeg er glad for at være her. Det er dejligt. Som gæst. Det er dejligt. Og du er jo gæst. Ja. Og Carsten, du... Fortæl. Du er blevet far. Du er dame født på Hvidovre Hospital. Det er rigtigt, ja. Og jeg kan forstå, at de kører noget nødberedskab på mad. Ja, det er der også skilt sygt ud? Det kan være det. Jeg håber sgu ikke, det der for køkkenet, men altså, de har en meget god madordning. Man skal bare ringe, og det er top, men ikke lige her i weekend. Der var noget lukket ned. Ja. Okay. Så morgenmaden var 2 stykker toastbrød. Jamen, det vilde er ude på Hvidovre Hospital. Der får man normalt enormt god mad. Jamen, der er der en bestillingssæde, ligesom det ville være på en restaurant. En af de bedre restauranter. Lige præcis, så ringer du ned til... Så vil jeg godt have en svinelever med bløde løg. Lige præcis. Eller en ægmad med rejer, som ikke er glasklar. Eller noget over for retsmedicinsk. Og så var der en af køkken, eller en af sygehjælperne der, da min kæreste fødte ude på Hvidovre Hospital, som sagde, hvis I er smarte, og I vil have helt frisk smurt smørbrød, så sørg for at tage et stykke rugbrød uden smør. Fordi at så skal de smøre det med, dem har de ikke stående. De fleste bliver der bare kørt kærgården på, ikke? Så de ikke ligger sådan noget op i sofaen, ja. Eller et eller andet. Ja, men, det er bare fordi folk... Det er sgu da en smart idé, Anders. Så sagde hun, bestil smørbrød uden smør på brødet. Og bestil du så en cider, hvor der er smør? Nej, det gør jeg så ikke dog. Men så købte jeg en ordentlig... Lækker, yes. Og så ringer man ned og siger, goddag, jeg kunne godt tænke mig at bestille. Nej, jeg siger, min indlagte kæreste kunne godt tænke sig. Nej, fordi det er også til pårørende. Nå. Så skal du bare betale for det. Så får du et chivkort med hjem. Ja, det er rigtigt, hvis man ikke glemmer det. Ja. Okay. Nej, men så kommer... Så sagde de til os, vi er rigtig travlt i køkkenet, så vi kan desværre ikke komme ind med maden helt ind på stuen. Nå. Så vi stiller det bare ned i fællesopholdsstuen, som så var 2... Vær altså væk for os. Ja. Så det kunne vi nok godt selv overskue. Ja. Og det var simpelthen så billigt. No. Og det var sindssygt god mad. Ja. Jamen, så er det også ærgerligt, at din dame skal føde præcis nu, hvor I kører nødberedskab. Ja. Det er da ikke særlig gennemtænkt. Jeg forstår det heller ikke. Hvad kommer du ind til? Ikke nogen spiseseddel, men bare noget toastbrød? Jo, spiseseddelen er der, men så ringer man op, og så siger man, ja, det er køkkenet, eller der er en telefon. Siger hun, ja, det er køkkenet. Okay. Max, der står bare frityredraget. Hvad skal det være? Ja, det er køkkenet. Ryger Look Light 1000. Eller Rocky State. Ja, er du sindssygt? Rocky State. Ja, det koster kun 23 kroner, men det er samme tobak. De starter på det efter frokost. Prøv, ja. Det er samme. Det er nok det samme tobak. Ja, altså et smart forskel. Nå, så siger hun det, og hvad siger du så? Jamen, så går jeg fortvivlet rundt til nogle af de der søde sygeplejersker, der er deroppe, og siger, prøv at høre, der er telefonsvar på det der mad. Hvordan får man så mad? De siger noget med nødberedskab, og jeg tænker straks, det se efter, står derude, eller sådan noget med de der store kødgryder. Mm-hmm. Men så er det bare sådan helt klassisk. Kender I det ude på hospitalet, så kommer de der madvogne ind. Se herfor med gryder. Nu ved jeg, hvad du tænker. Så store baljer. Ja, gulaskanoner. Ja, præcis. Arh, det er også bittert. Det er noget, man lige har født. Med sådan nogle vakuumpakkede, maskinskrællede kartofler. Ja, cocktailpølser. Ja. Helt vildt mange. Min mor købte en elektrisk kartoffelskræller engang, hvor man sådan en centrifuge, som rystede skrællerne af, og så var der slet ingen kartoffel. Sindssygt. Hvorfor? De bare nukkede i atomer. Hun var begejstret, så stod vi og kloede med og den tog en time at gøre rent. Men de tekniske vidunder, ja. Men hey, ho, den kan jeg vil sige, jeg har prøvet at være lige så begejstret for intet ringer end en salatslynge. Salatslynge? Og der vil jeg så sige, man glad ved. Jeg købte den så i de der spotvaremarkedet i Netto, ja. Og jeg tænkte bare, den her rocker sej, men så når den har været i opvaskeren en gang, så låget er massiv plast, men selve baljen, og det er ikke rigtig topperware, det er ikke sådan det fineste inden for plastik, vel? Det var sådan helt blød, så låget passede lige pludselig ikke til. Men det er, at have en salatslynge, det holder, for det er jo genialt. Så det var absolut. Et logisk stykke der, og slaske vandet ned i gulvet. Ja, ja, ja. Og ingen kan lide sin salat våd. Hvad fik I så mad? Nej, nej, jeg er ikke færdig nu. Kan nødberedskab ikke dække det, der simpelthen bare kun er nødder? Jamen, det kan da godt være. Det er bare lidt tavlig kost. Jamen, det er det, jeg mener. Ja, det er det alligevel. Pekan eller hassel. Se, nu er der valnød i dag. Åh. Oh. Ja. Nå, men de nægter så betjent, og de siger, ja, det er købt. Og så... Så kommer de kørende op med de der store madvogne, sådan nogle blå nogle, hvor der kan stå 30 bakker ind eller sådan noget. Ikke? Og det er fede, og så er helt sikkert også det, hvor der er hvide prikker på bakken, det er diabetesbakken. Præcis. Er der kosher? Ja, kosher. Det er sådan en kosher. Den grønne er kosher. Noget af det sjoveste er at bytte om på koshermærkerne i flymad, hvis hende der stewardessen kunne lide. Hun lige kysser på ordet. Så bytter man bare lån, og så sidder de der og siger, hvorfor? Så siger jeg, gud, det er da gris, du spiser. Så. Ja, ja. Nej, det er ikke så meget det. Det hele er kogt i mælk. Ja, fordi jøder kan jo godt spise gris. Ja. Det er bare nemt det. Det må jo ikke være skidt i gedekidets egen urin. Der må ikke være skidt i gedekidets egen urin. Nej. Tilbage til Hvidovre Hospital. Ja, så står der 30 bakker derinde, og I kender, og så hen over tallerkenen er der sådan en... Viser bare. Nej. Det, det er sådan pressboxing. Præcis. Man kan ikke se, hvad der er inde under. Så det er og så er der sådan et, der ligger sådan nogle smørbrikker og marmeladebrikker. Det var morgenmad, det var det første, jeg fik det ud. Mm. Og så ligger der et dejligt stykke frugt med æble eller pære. Og så går man er den allerede skåret ud? Nej, okay. Den ligger frisk. Og så går man ind og stiller sin tallerken, og man venter i spænding til at løfte låget. Den ligger frisk. Nu sidder jeg i de kommentarer, jeg savner dig, Carsten. Jeg var nærmest tår i øjnene. Jamen, det er det. Tak. Sådan er det med ham. Og så sker der hverken værre eller bedre. Så sker der hverken værre eller bedre, end at jeg løfter låget og ser frem til, hvad der kan være. Ja. Og så ligger der... Er spændende lækkerier. Er det roast beef? Og er det lammekød? Hvad har de flotte sig med? Kan det være sprængt oksemål? I lykkeposen. Hvad finder du så inde i lykke? Jeg finder to skiver sigtebrød, helt hvid. En halv skive rugbrød, noget kobær-agtigt, og to meget slatne skiver ost. Bang! Ja, det er ikke godt. Så var det en dagsorden, ligesom sat. Hvad det der marmelade? Var det sådan noget jordbærmarmelade? Ja. Åh, oh, nej. Og der er også det der tarvelige smør, som ikke er rigtigt. Ja. Det der minerine eller sådan. Ja, det er det er jo ikke, hvem så er det jo ikke sjovt at føde. Nej, lige præcis. Så er det jo ikke. Nu har man... Så har de også taget det. Hør nu lige her. Så har man siddet og skulle kigge på den store... flommede val, der har ligget og skrædet i fucking 86 timer. Og hun har fri lattergas og alt muligt. Luk dog røven. Ej, Anders, det kan man jo faktisk godt tage noget af selv. Det her fucking sigtebrød. Ja, man kan godt... Jeg var rimelig meget på lattergas. Er det rigtigt? Jeg var til fødsler, ja. Det er ikke umuligt bare lige... Min... Og hele joken er jo, at du skal ikke tage den rene ild bagefter, fordi så kan du have den kørende i hele dagen. Min kæreste, hun bagte helt vildt bærens til Sille, inden han kom ind. Hej, du er en flot læge. Hej, du er en flot læge. Slet. Men hvad? Synes ikke, du, han synes ikke, du er flot skat. Du ligger og har fosfor. Det står ud af dig med... Fosfor ud af dig. Ja, var der fosfor blandt andet? Der kommer fosfor ud af dig. Hold da op. Det er godt, vi var på hospitalet. Hun er jo også fra Albertslund. Ja, nej, det er hun ikke. Nej, men der har I lige været. Ja, det vil sige ham. Carsten, der kom et barn ud. Ja, det gjorde der. Og hvordan gik det? Det gik faktisk rigtig godt. Sådan. Værre skulle det ikke være. Ja, det var det. Tak. Tillykke. Hvad skal hun hedde? Hun skal hedde Selma. Selma. Dejlig navn. Rigtig dejlig. Må vi ikke spille en sang til Selma? Det tror jeg. Og ikke mindst til Selmas mor. Jeg kan ikke lide, du siger vi. Nå, undskyld. Må jeg ikke? Eller Anders, vil du ikke som gæst være med til, at vi to sammen spiller en sang for Selma og hendes mor Marie? Jo. Og ikke mindst filosofen. Og storesøster. Og storesøster Vika, som jo i den grad nu bliver tredje jul på en gig. Hov, hvor er Vika? Hende har vi glemt et eller andet sted. Nu er det den nye barn. Stofmisbrug. Ja. Jeg skulle så lyske den første gang. Anders, det her er til Vika. Hun har fået profil på Arto. Den her sang er til Vika. Hun får en hård tid. Det er storesøsteren. Og Carsten, tak fordi I har gjort det. Der er nok af åndssvage børn derude, så det er godt, der kommer nogle gode. Ja. 1, 2, 3, spil. Nikolaj Grandjean med Love Rocks. Det her program hedder Den Selvlysende Hund. Jeg har besøg af UFO-ekspert, levemand og tv-vært, Anders Breinholtz. Mm-hmm. Tak fordi du er kommet. Du har været til en dejlig barnedåb. Navngivningsfest. Undskyld, ja. Filosofen har fået et lille barn i dag, Selma, eller det var i går, som hun kom til verden. Så på mange måder er vi begyndt på en terminalisering, som har kørt lidt af sporet. Men inden det kører helt af sporet, også fordi jeg kan se, at det er lagt mod enden for den her time, vi er på vej mod midnat. Vi sender jo ikke det her direkte, det skal jeg sige. Men det afholder os altså ikke for at lave tilspingo, som er en nødquiz, som vi har fundet på. Ja, til dagens anledning. Til dagens anledning, som er, jeg går ind på planen og siger, men Anders, du er indvidet i at tweete. Ja, Twitter og Facebook. Og det har du allerede gjort, eller hvad? Nej, jeg vil gøre det, at når vi skal i gang med... Lige nu er klokken 20.45. Ja, det er den jo altså ikke for jer, der hører det her. Det er den jo bare for os, der optager det her, ja. Fordi Anders skal hjem og sove, så han kommer op og laver morgen-tv. Lige præcis. Og, for ellers bliver de mistænksomme. Der er ikke nogen, der hører det her program, så det er mere, hvis de ser, at han kommer og klatrer og siger, hvad fanden har du lavet? Jamen, jeg har lavet radio, så ruller lavinen. Ja, det er præcis. Men du når hjem, får et par timer, og så er den god. Ja. Men derfor så kan vi jo ikke vi kan jo ikke sige, at folk kan ringe ind. Det kan I jo ikke gøre, fordi det her er optaget. Men derfor kan I alligevel godt deltage i det her, hvis I twitter med Anders. Er der mange, der twitter med dig, Anders? Ja, jeg har 1050 Twitter-venner. Åh, oh, sejt. Hvordan kan du have så mange? Jeg ved ikke. Folk vil bare godt følge en. Åh, oh, så følger de dig. Åh, oh, fedt. Ja, det er godt. Så vil jeg twitte. Og hvad? Altså, twitter du og siger, ring ind. Hvis du er med til Spingo, så ring nu 73x20. Ja. Og det vil jeg også skrive på Facebook. Præcis. Og når det så er gjort, så ser vi, om der er nogen, der ringer ind. Lige præcis. Men det bliver først efter midnat. Ja, fordi nu skal du handle om UFO, kan jeg forstå. Ja, det skal jeg nemlig. En programoversigt over programmet i dag lyder som følger. Øjeblik. Nej. Sådan, tak. Nej, her. Tak for det. Første times intro. Manden Egon Dalsgaard, UFO-manden, som skulle have været gæst. I stedet for har vi Danmarks... det gjorde... I stedet har inviteret Danmarks næstbedste UFO-ekspert i studiet, Anders Breinholt, til en snak om UFO'er. Og Anders, lige for at tease for den snak, som jo er på stablen, eller løber af stablen snart, har du set mange UFO'er? Ja. Så har vi et klip med UFO-manden Egon Dalsgaard fra aftenshowet den 13. februar 2008, altså sidste år. Vi skal ringe til Kasper fra Thy. Vi skal ringe til Honduras. Nej, vi skal faktisk ringe til Costa Rica. Og vi skal læse hjemmet. Jeg har fået en god idé, Anders. Jeg tænker, hvis vi nu... det er jo søndag i dag, ikke? Ja. Og hjemmet, som vi alle ved, udkommer mandagen. Ja. Men kan jo faktisk godt få det søndag i nogle kiosker, fordi de får dem kørt ud allerede fredag, faktisk. Tirsdag. Ja, tirsdag forrige weekend. Oh. Tirsdag forrige, det er noget frøvligt, altså. Du ved. Og derfor har jeg hjemmet fra i morgen. Og kan således ikke bare læsertips, som de jo har skampulet og lagt om på side 20, eller i stedet for side 113, hvor de hører hjemme. Der er også John ser alt, vi kan glæde os til, og der er opslagstavlen og vejret med Voldborg, så der er masser af godt stof. Kan du tease for et lille tip? Ja, det kan jeg godt. Jeg kan sige, de tips, du får lov at vælge med. Det er sådan, Anders, jeg tænker mig, jeg læser nogle titler op, og så kan du sige, hvilken du helst vil. Nå, ja, det er god idé. Ja. Og det sjove plejer, eller kunne jeg forestille mig, ville være, at hvis nogle af titlerne har sådan en lidt dobbelt lobbel. Der er tre her, og nej, der er fire. Vi kan ikke holde. Nej, der er fem. Vi kan fandme ikke holde. Der er seks. Ja. Fuck, der er nogen her, der tror, at kysten er klar, så kan vi lave sjove overskrifter igen. Er du klar? Hvad vil du høre? Hvad? Nå, så må Bitten sidde ude Bitten på hjemmet og tænke, nej, nu har jeg holdt alle de gode i 4,5 år. Ja. Jeg har ikke turde sætte min blad. Jeg vil ikke have latterligt gjort. Jeg skal ikke have nedgørs i radioprogrammet. Og han vil også have 45.000 for at sige noget i 10 minutter til vores julefrokost. Så, hvad så. Hedder det, har hun gemt? Og så sniger hun lige ud lige op til sommersæsonen. Det store sommerudgave af hjemmet. Som jo har en slagkraftig forsøgshistorie med Puk Elgård. Sommerretter med nye kartofler, hæftet også med. Det hedder som en slag på Godmorgen Danmark. Lena var død i 5 minutter. Det lyder også som en slag på Godmorgen Danmark. Nå, men prøv at høre her titlen, og det er bare så, at du har noget at glæde dig til, Anders. Der er vand uden flue, rens resten, ren toiletbørste, flet et klatrestativ, kog lyndåsen eller kartoffelmel mod diarré. Ja, eller ballonsom fugleskræmsel. Hvad er det der med lynlåsen? K. lyndåsen. Hvis du har været pækkermanden i klemme, lynlåsen, så det er en god del lige at koge den en gang, inden der er sulfat. Og som en ekstra feature vil jeg få Henning til at lave om på vores stemmer, så vi kan læse dem op med det, der hedder en sjovfuld drukstemme. Nej, så er der ikke et øjetør. Det er også god. Så er der også tillidsbingo via Facebook og Twitch. Og spøgelseshistorie. Jeg har en spøgelseshistorie med, der hedder Abehånden, som jeg har fået lov at læse op som allersidste. Hen mod klokken 1, så der er altså nok at sige halde høj. Men, Anders, skulle vi ikke, nu skal det jo passe sammen, og vi skal slutte 55. Du kan godt nå det, tror jeg. Jamen, kan jeg nå? Jeg har ikke lavet radio. Nej, du er en, og du er tv-vært. Men tror du, ville du kunne forestille dig som UFO? Vil du kunne forestille dig som gæst? Mm. Hvis vi sidder klokken er 20:49 nu, ikke? Ja. Altså i virkeligheden, men ikke her i programmet. Ville det så kunne nå at spille det klip med Egon Dalsgaard, eller... Ja. Eller skal vi have et stykke musik på? Kan vi, Henning? Det er Henning Solon. Henning, kan vi spille? Eller var det 55, den skulle stå? Jeg får ingenting at vide. Ved du hvad? Kan vi ikke høre? Skal vi ikke høre Egon Dalsgaard? Jo, god idé. Mine damer og herrer, det er det her klip, og det var ham, Egon, som skulle have været her i dag til TV-programmet om UFO. Og Egon kunne ikke være, han skal flytte sammen med sin kone. Og derfor har han svært måtte melde afbud i går. Det er fair nok, og det er hvad der sker. Men, som sagt, altså en flytning. Men det er... Anders, hvis man kan være næstformand i Skandinavs UFO-information, så kan man nok også flytte klokken 11 om aftenen. Måske er det for UFO'erne til at flytte det hele for sig. Det ved jeg ikke. Jeg holder meget af Egon. Jeg synes, det var enormt sygt, at han kom. Det gjorde han så ikke, men altså, han sagde, han ville komme. Jeg var glad i længe. En hel måned, faktisk. Henning, kan vi nå det? Kan vi nå det, Henning? For at vide, det kan vi godt nå. Kan vi nå det, Henning? Kan vi nå det? Vi skal snakke i 2 minutter, og så skal vi høre Sebastian. Hvad fanden skal vi snakke om? Hvordan går det? Det går egentlig meget godt. Og jeg glæder mig til, at jeg skal på ferie. Hvor skal du hen? Ingen steder. Jeg skal rundt i Danmark. Ja, der, så skal man også. Jeg skal faktisk... Skal du til Fyn og Jylland og sådan? Ja, det sker. Så kører vi til Skærup. Se, Skærup, det ligger faktisk over i Jylland. Nej, jeg skal med min smukke, dejlige datter rundt og hyggeligt. Hun skal vises frem på marken. Lige præcis. Bring out the game. I rejser i haserne af Sivus Bindevej simpelthen, og håber på, et par skilling falder af. Benny Pardino. Men nej, du... Nej, jeg skal lidt rundt omkring, som man siger, i det danske land. Først skal jeg på Roskilde, og det glæder mig rigtig meget til. Oasis spiller. Ja, og du er jo faktisk formand for en af de mange fanklubber. Det er præcis. Og så skal jeg til Skanderborg Festival lidt senere. Er det som privatperson, eller som celebrity? Det er som dansk celebrity, og som fjernsynsprogram vært. Så du laver fjernsyn fra Skanderborg? Ja. Nej, ikke direkte fra, men der skal optages noget søndag aften, den der. Der er sådan en smuk festkoncert med alle mulige der er du vært, store eller hvad? Hits, jeg skal være vært på. Ej, hvor er det flot. Ind i fjernsynet, og så bliver det sendt en gang til efteråret på TV2. På TV2. Og flere ting sommeren? Så skal jeg til Toscana. Så skal jeg. Og, hvad? Nå, og det er noget vinsmagningsferie med fruen? Nej, det er sammen med kanongongen. Nå, for den. Og, Nana Luca. Bare dig og... Nå, et parferie. Ja, lige præcis. Upsand, skal I samme svampe, eller? Ja. Sådan, som man siger. Så bytter vi lidt. Hvis det er her. Og hvad skal du lave? Jeg skal til Finland. Ja. Det lyder som en lille syg mus. Ja. Jeg skal til Finland med mine børn. Hyggeligt? Ja, det tror jeg faktisk bliver rigtig hyggeligt. Og så tager vi til Berlin, og så er den skide ved at slået. Fantastisk. Ja, det er godt. Mm. Og så er vi ved at have... Nu det var godt, jeg ikke havde flere ferieplaner, fordi nu må vi godt spille, Sebastian. Ja, okay. Mine damer og herrer, efter nyhederne, Så vender vi tilbage, jeg med min gæst, Anders Breinholt fra TV2, som er her i dag i sin egenskab af UFO-ekspert. Vi har UFO-historier, vi har meget andet. De sorte spejdere. Ja, og det er så ikke helt korrekt, men det kunne hun ikke vide, da hun lavede den jingle i sin tid. Jeg er, mit navn er Anders Lund Madsen, og det er programmet Den Selvlysende Hund. Et spøgelsesprogram på Danmarks Radios P3 her i midnatstimen, som på en eller anden måde skulle forsøge at få dig, kære lytter, som sidder derude, måske med dig selv, måske med en masse overvejelser, så det hele ikke er så tungt og trist. Men den ekspert, som jeg skulle have haft besøg i dag, Egon Dalsgaard, fremtrædende ufolog og ufo-konnoisseur, måtte melde afbud i dag, han skal flytte. Og, jeg ved godt, jeg har brugt min samme point et par gange nu. Jamen, den er god stadig. Det er sjært, at man vælger at aflyse som fremtrædende ufo. Ja, det er jo lidt for sagen jo. Patolog. At i så stort... to timer på landstækkende radio. Radioprogram som dette, i den bedste sendetid. Med et døgns varsel på grund af en flytning. Det er månedlige UFO-magasin, Den Selvlysende Hund. Sufoy. Ja, det er ikke engang løgn. Altså, og så vælger man også... Altså, kommer man op... Det er simpelthen en undskyldning, hvor man tænker, jeg skal flytte klokken 01.07. Jeg får nu at vide, han er ikke... Egon er ikke fra Sufo I. Han er ikke fra Skandinavisk UFO, han er fra IGAP. Og Gry, skat, hvad står IGAP for? Det er der ingen, der ved. Det er også et af de spørgsmål, der går stillet til Egon. Jamen, det gør ikke... Så er det UGAP, ikke? Men der er endnu et spørgsmål, man skulle have stillet Egon, som ikke er. Han er ude at flytte, og det kender du godt, Anders, for dig selv. Man sidder og tænker, jeg er sgu træt af at bo i Folehaven. Jeg gider ikke. Hver eneste fredag kommer hjem, og så ligner det sig selv. Og så pludselig det her fredag hen ad midnatstid, så sidder der en, der ringer og siger, hey, vil du flytte til Avedøre? Stationsby? Ja. Og så siger man, ja. Ja, klart. Ja, siger han så. Så spørger man lillemor, hey, skal vi flytte til Avedøre? Stationsby siger man, ja. Der er en hage, siger ham i telefonen, så hvad er det? Det skal foregå søndag aften kl. 23.01. Pis, siger man så. Der har jeg en aftale. Nå, men vil du flytte, eller vil du ikke flytte? Og inden der skal vi lige mødes ude i Nordhavn, hvor du lige skal hjælpe mig at tage noget fra en 40-fods container over i 10 små mindre container. Ja, og hvis containerne siger, hjælp, hjælp, så er det bare din egen. Ja, så er det nogle kinesere, der kommer ned fra Holland. Kan være en UFO. Sammen med en ordentlig sending tulipaner. Men vi skal ikke snydes for Egon, selvom Egon er ude at flytte, og jeg håber, og jeg tror, at han gør det godt. Så derfor vil jeg godt have lov, Anders. Du er jo min gæst. Ja, reservegæst, og ikke noget ondt ord om det. Jeg føler, at jeg har en god... jeg synes, du klarer det godt. Og det er et optaget program. Ja, det skal vi skynde os sige. Det er ikke direkte. Det har vi været nødt til at gøre, fordi Anders, i det her øjeblik, den er jo lidt over midnat nu, der ligger Anders i sin seng. Det kan man godt sige. Det håber jeg. Ja, det håber jeg selv også. Fordi du skal op om mindre end 3 timer, ikke? Ja, korrekt. Og ind og lave morgen-tv. Og jeg vil anbefale alle, hvis man har nogen som helst veneration og siger, det her det er et dejligt program, jeg kan godt lide det her program, så vil jeg anbefale, kan I ikke, især hvis I er indehaver af TV-meter, så tænd i himlens navn for noget morgen-tv i morgen. Ikke fordi jeg ved, I har masser at se, men det er bare, det vil hjælpe lidt, når man kan se, hov, det ser selv godt op nu, lige efter det her. Ja, det ved jeg også. Der er snart lønforhandlinger også over i din lejr, ikke? Men skulle vi skal faktisk have haft for en måned siden. Er det rigtigt? Ja. Nå, der skal du passe på en TV2. De kan altså godt finde på at lade, som de glemmer den. Slags. Jamen, jeg har ansat Nordisk Film. Nå, så bruger ikke noget problem. De har masser af penge Nordisk Film. Jeg skal bare sælge nogle Playstations, og det kan kun gøre for langsomt. Nå. Men vi skal ikke snydes for Egon Dalsgaard. Nej. Og Egon, han var jo gæst i faktisk morgen TV. Er det korrekt, Anders? Det var i aftenshowet. Det var aftenshowet. Undskyld, det var på DR1. Det er et dejligt program, og det vil jeg så sige, og det mener jeg helt oprigtigt. Ja. Nemlig... Jamen, det gør jeg også. Jeg sad lige, når du siger aftenshowet, så tænker jeg på manden, der hakker kokosmøde over med hånden, og som jo umiddelbart var et indslag, der ikke gik, men det er på den anden side et historisk indslag. Lige netop. Og det er det, der gør, at aftenshowet er et program, man ikke kan ignorere. Det er fandme et godt program. Hvis du har sige, at Fisker engang har været en mand. Ja, det er faktisk ikke engang løgn. Sisse Fisker har været en mand, og det er derfor, hun sagde, jeg kan bære det navn. Ja. Det var sjovt. Ja, det var. Det var faktisk rigtig sjovt. Jeg synes også, det var sjovt, at hun har været en mand. Det var faktisk sådan, det skulle have været lidt. Du lægger en kage op, og jeg vender den. Du bærer den, du, og smør den ind i dig. Ej, hvor jeg savner Kasper fra Thy. Vi skal sgu også ringe til Kasper. Smukke mand. Ja. Nå, Egon fucking Dalsgaard, skal vi høre det? Egon Dalsgaard, skal vi høre det, som han talte i aftenshowet. Og det, vi skal lægge mærke til, er det, der er så vigtigt, når man hører det her klip. Selvom det er 10. gang, det er, den mand taler om uidentificerede flyvende objekter. Og alt andet. På himlen. Er, og det er på himlen, og det er altså flyvende objekter. Må jeg spørge om noget? Og det er bare, nu er jeg jo gæst, så jeg ved ikke, hvordan det foregår i radioen. Men har man så mikrofonen åben undervejs, så man kan kommentere på det? Ja, eller? Det kan man godt. Men vi holder mikrofonen åben, men jeg tror ikke, der er så meget at kommentere. For det er jo mest faktuelt, så vi kan høre, hvad det var. Stopper man klippet undervejs? Det kan godt forekomme. Men det skal du så gøre. Det kan godt være lidt uvant for dig som gæst. Ja, det er du selvfølgelig godt. Men kan du springe ud i det, tryk på nogle knapper, og se, hvad der sker? Musen virker ikke. Det sagde hun. Nej, Anders, kunne du ikke bare trykke på en knap? Ikke den. Jeg prøver. Okay. Egon Dalsgaard, velkommen til dig. Tak. Nu skruer vi lige tiden tilbage til en sommeraften i 1952. Du er 10 år gammel. Hvad er det, der sker? Vi har besøg af min morfar. Vi er alene hjemme. Og da vi så skal i seng, skal han lige udenfor og trække frisk luft. Kalder han på mig, jeg skal skynde mig at komme ud. Og der står sådan en mærkelig ting på himlen. Den er cigarformet, og der var lys. Hvor er du så stopskab? Bare lige et øjeblik. Mellem cigarrerne. Der står altså en cigar på himlen. Prøv at, jeg skider på det. Det her klip, det dør aldrig. Det er det sjoveste klip i verden. Ja, vi kan faktisk godt, det godt tåle, at vi starter forfra, fordi der er så meget helt lidt opstart, hvor man hører, hun tager sig sammen. Men må jeg sige noget? Ja. Du skal nå rigtig mange ting i det her program i dag, ikke? Ja, det er rigtigt. Så jeg skal ikke kunne sige, og jeg skal ikke blande mig i, om vi skal stoppe det for meget. Men vi kører bare, jeg vil bare sige, men det er dig, der bestemmer. Nej, men det er du gæst, og gæsten har altid ret. Det skal, der var en til Grys, der kom en af Grys mørkløde venner. Er der flere rødhårede? Nej, der kom bare en meget mørk mand. Gud, Grys skal jo til Costa Rica på sexferie. Det skal vi altså også lige have ind og høre lidt om. Skulle vi ikke også have haft din mor med i dag, Gry, egentlig? Jo, men vi eller skulle Anders ikke have haft sin mor? Ja. Ved du hvad, det kan vi alle sammen godt nå, hvis vi bare får Egon rundbarberet nu. Er du sød at starte klippet, og så tager vi Gry bagefter, og så er der tillidsbingo. Tak. Egon Dalsgaard, velkommen til dig. Tak. Nu skruer vi lige tiden tilbage til en sommeraften i 1952. Ja, du er 10 år gammel. Hvad er det, der sker? Vi har besøg af min morfar. Vi er alene hjemme. Og da vi så skal i seng, skal han lige udenfor trække frisk luft. Kalder han på mig, jeg skal skynde mig at komme ud. Kom ud. Og der står sådan en mærkelig ting på himlen. Den er cigarformet, og der var lys. Det er ligesom lyspætter i mellem cigaren. Altså, ruder. Han er hjemme i titis, mand. Er den stor, eller hvordan ser den ud? Ja, den er pænt stor. Pænt stor. Men den står langt væk på himlen. Den står faktisk i retning af Karup flyveplads. Det er noget, hvordan det foregik. Hvad sker der så? I ser det her objekt på himlen. Ja. Og hvad så? Ja. Jeg står og kigger på det et kort øjeblik, og så pludselig tager pokker i base, og så forsvinder det, som om skudt ud af en kanon. Nej, der kom noget ud af kanonen. Karup flyveplads. Det har jeg aldrig hørt før. Det er originalklippet. Ja, okay. Med en ildhale bagefter sig. Ikke en hale, men en lys stribe efter sig. Og forsvinder ud i det fjerne. Det var, hvad jeg så. Resten står over, hvad var du så? Ikke på daværende. Men militæret førte mig så til København. Og okay, G.I. Joe, mand. Hvad sker der? Slap dog af. Hvor dreng er 10 år gammel? Ja, så kommer SS-soldaterne og fører mig ind. I 68 var jeg til foredrag på Ballerup Gymnasium. Holdt der en major fra flyvevåbnet, flyveleder, som fortalte om UFO'er. Og han fortalte, at det, der jeg havde set, det var et såkaldt moderskib. Og så har jeg arbejdet med det siden. Ja, det var morfars skib, jo. Ja, for lige siden, der har du faktisk brugt en stor del af din tid på at udbrede budskabet om, at rumskibe eksisterer. Og så tilhører du faktisk også en helt international bevægelse, som kæmper for ligesom at vise, at de er til. Hvordan kan I være så skråsikre? Jamen, når jeg nu forlader studiet her, så bliver jeg fløjet hjemme på en tallerken med ild. Der har jeg været her. Det ved du. Det ved seerne. Det ved kamerafolkene. Godt argument, skipper. De kan også godt dokumentere det. Ja. Det er alt. Nu er vi med indtil videre. Eller... Og de billeder, som vi får ind fra hele verden, de samme observationer, som sker over hele kloden, det er jo pudsigt, hvis det ikke skulle være rigtigt. Men hvad har det med kamerafolkene? Der må jeg sige, der er jeg på Egons hold. Anders, prøv lige at høre. Når jeg forlader det her studie, så har jeg været. Det ved kamerafolkene. Det ved kamerafolkene. Det ved jeg. Ja. Det ved lytterne. Ja. Seerne. Og de ting, der kommer ind fra hele verden, de er der. Det hænger da fint sammen. Man skal også tro på sine medmennesker, når de fortæller om mærkelige oplevelser. Ja. Mm. Uforklarlige oplevelser. Mm. Ligesom Jens Vikkerby, der stod i lufthavnen. Kan du ikke lige tage de her 20 millioner med hjem? Det er der, var jeg ked af, at vi ikke sendte den dag. Ja, det er hold da kæft, en historie, hva'? Nu sender vi altså heller ikke i dag. Det er mig, der sender. Nej, undskyld. Ja, det er det. Men altså, har I helt konkrete beviser? Vi har så mange beviser, så mange billeder, meget billedmateriale, så jeg er ikke i tvivl. Jeg har jo selv set dem. Jeg har faktisk set dem 3-4 gange, som den der cigarform. Hvornår har du senest haft en oplevelse, hvor du har set et UFO? Det er nok en halv snes år siden. Og hvad var det, du så der? Der vil jeg sige, Anders, Egon skulle have været her i stedet for mig. Ja, og det er stadig ked af, han ikke er. Ja, det er ikke, fordi jeg noget med dig, Anders. Nej, men jeg vil da sidde derhjemme og høre et program, eller podcast. Ja, ja, ja. Og man kan sige, det fede ved at have gæster i studiet, har jeg også lært, efter at have været ved det der morgenfjernsyn noget tid, ikke? Mm. Det er at have gæster, der virkelig taler. Ja, altså, hvor du stiller et spørgsmål, ja, og så ved du bare, så kommer der en lind strøm af svar. Ja, fordi nogle gange i en samtale, det ved du måske, hvis du er hos tandlægen, eller hvis du er anholdt af politiet, så kan det godt være en samtale, hvor man sådan, den skal tages lidt med tang, ikke? Ja. Man stiller et spørgsmål, så kommer ja, eller nej. Der er så dejligt i tilfælde, som Egon Dalsgaard, at det kommer. Ikke som skidt fra en spædekald, men bare i en lind strøm, som man lidt siger. Lidt ligesom, hvis man tisser med numsen. Præcis samme fornemmelse, bare på den fede måde. Det var et tilsvarende. Men bare som en lysende skive. Ja. Skråt stille på himlen. Det må jeg igen. Og så, lidt senere, der var der, hvor jeg var til et møde sammen med nogle andre mennesker, som havde fælles interesse. Vi vil ikke sige hvilken. Ja, nej, nu kommer jeg til at fjerne klippet. Nej. Eller det gjorde jeg. Det gjorde jeg. Egon Dalsgaard, velkommen. Nej, det gjorde du. Det gjorde Anders. Ej, hvad irriterende, Anders. Hvem der er inde i den? Det er også sket. Der er masser af landinger fra hele kloden, også i Danmark. Masser af mennesker har set de her landet, og også set mennesker gå omkring. De lærer ikke officielt, og officielt så eksisterer UFO-sand altså ikke. Så det der Ole han sagde i går, med at de ikke eksisterer, jamen det er den officielle holdning. Mm. Men er der rumvæsener her på jorden? Det er et godt spørgsmål. Ja, det regner man med. Vi får jo, vi har kontakter. Vi har en svensk kontaktperson, Sten Lindgren, ja, som i øvrigt har optrådt i fjernsyn flere gange. Oh, så er den gode. Og som fortæller, han har kontakt med dem, og de er her. Staffan de Lindgren? De ser ud ligesom de andre. Synes, Staffan Sony Music. Staffan Lindgren, ham skal du i den grad have inden i det her program. Jeg skal have Staffan Lindgren. Og er det her sidste program i sommerferien? Ja, vi vender tilbage til efteråret. Når du vender tilbage ja, til jeg efteråret? Ja, jeg gør altså sammen med mit store hold af, ja, af betragtelige mennesker. Så skal du have Staffan Lindholm ind. Ved du jo, at jeg har fået lov til? Jeg har fået lov til at vende tilbage helt uden løn. Der har du virkelig nailet den. Ja, fordi jeg sagde, at jeg vil gerne, så jeg kræftede ikke alle de penge for det. Så sagde jeg, okay, hvis det skal være sådan. Det synes jeg altså ikke. Og der viser, at det er sit store sikker. Ja, det er jeg bliver glad og varm. Ja. Mom, har du egentlig fortalt det andet, du skal lave? Mor med det? Eller er det hemmeligt? Nej, det er hemmeligt. Det er sindssygt. Nå. Det er sindssygt. Nå, okay. Hvis det gik op for folk, at jeg skulle lave noget fredag aften. Klokken, i fjernsynet. Klokken 21.40. 21.50. Så brød helvede løs. Ved Reimer Bo, du skal lave det? Det ved jeg faktisk. Ja, det tror jeg. Men ikke, det skal jeg jo ikke. Der er ingen, der ved noget, Anders. Man kunne godt sige det her. Der er ikke nogen, der hører det her, men det var for en sikkerheds skyld, man må hellere bare sige. Hey. Du skal ikke lave fjernsyn. Nej, det skal 21, jeg ikke. Det skal jeg ikke. På DR1 altså, det kan jeg ikke i september. Jeg kan ikke bekræfte, det er rygter. Ja, det er det vel ikke engang. Det er vel bare forlydende, ikke? Det kan være, du kommer til at ligge over for Jarlen og Ole Steffensen, der kører rundt i en gammel Citroën rundt omkring i landet. Det er et nyt program til Charlie. Det glæder jeg mig allerede til. Ja, se. Kan vi ikke have noget, eller skal du ikke jo, undskyld, noget må jeg have lov at spille et stykke musik, ja. Anders? Det er dit program, så det skal du næsten Jeg vil gerne have lov at spille et stykke musik med nogen, der hedder Bad for Lashes. Og så skal vi spille, eller så skal du spille tillidsbingo om det. Ja, men vi skal altså også lige have besøg af Gry, som vil fortælle om sin foranstående ferie til Costa Rica. Ja. Men først, Bad for Lashes. Så skulle den starte. Kom, lille maskine. Du har også fået en ny computer, siden vi var sammen sidst. Nej, det har jeg ikke. Man kan ikke høre. Kraftværket. Det er et drejende nummer, det der også. Ja, det er Bad for Lashes med What's a Girl to Do her på P3 i 56,9 MHz på FM-båndet. Jeg kørte til Svendborg forleden, og fik der er lige når man kører lige forbi ringen på den nye motorvej, sydgående. så er der i omtrent 3 minutter, hvor man kan høre verdens bedste radiostation. Det er dig, der har introduceret mig til den. Jeg ved ikke, hvad den hedder. Radio 2000 eller Radio Midt Imellem? Eller Radio 2000, må det være. Det er bare en dame, der sidder og læser hilsner. Så er der hilsner til Gytta, til Bjarne, til Ketty, til Biden og til Momo, som alle sammen bor her i Ringe. De har et ønske, der er at komme til at høre den himmelhund, og den kommer her. Det bliver så glad. Anders, har du tweetet? Det, der sker nu, kære lytter, det er... Anders Breinholt er min gæst i dag. Ja, undskyld. UFO-ekspert. Ja. Og vi skal lave en quiz nu, ikke? Ja, og det vi har det et lille eksperiment, kære lytter, fordi at... for at være helt ærlig, jeg tror ikke, du ved så meget om UFO'er. Jeg ved ikke. Har du nogensinde set en UFO? Har du nogensinde set en cigar på himlen? 1958. Jeg sætter på en restaurant. Der er sådan et mærkeligt hul i væggen. Til båsen inde ved siden af. Kommer der et objekt ind? Pludselig kommer der en ordentlig javertus ind igennem hullet. Ja, sidder den, eller står den bare? Den vinker til mig. Og hvad gør du? Jeg tager fat med 2 fingre om den, og så glemmer lidt blødt. Så du har det, der hedder nærkontakt 3 grader? Ja, og så skal jeg love for, det sidder. Og så sidder det i hele objektet? Ja, så er der sådan en lysende ting. Og det næste, du husker, det er, at du ligger bagbundet om et bagagerum på en Ford Mondeo. Bukakke-drengen. Og det var UFO for i dag. Og så til den quiz, som... var der en, der spiste spars, så kan du spørge, hvordan vidste jeg det? Det kunne jeg smage. For satan. Jamen, det er godt, det efter 12. Ja, det er. Der er nemlig filosofen sidder og kigger på mig og siger, og jeg har lige fået et barn, tænker jeg. Kan man simpelthen smage det via det? Kan man bringe et barn ind i verden? Det kan man alligevel. Nå, det der er planen, det er, at jeg lige nu på min Facebook-profil... Ja, nu skal jeg forklare dig, Anders, hvad planen er. Lige nu på din Facebook-profil har du lagt ud, ring ind til vores nye quiz. Har du tillidsbingo, så ring 70 20 20 20 nu. Og klokken er jo, da det her program bliver optaget, 21.30. Ja, i virkeligheden er den jo noget over midnat, når I hører det her. Men det er fordi, at Anders skal hjem og sove. Så jeg gør det nu, at jeg sætter det ud på min Facebook-profil, så man opdaterer. Har du tillidsbingo, så ring 70 20 20 20 nu. Og der er jo mange, som vil sidde og se her, og de ved ikke, der er noget program på vej med tillidsbingo. De ved ikke engang, hvad tillidsbingo er, så tænkte jeg, vi prøver at ringe, og det er det, vi håber på. Men så går quizzen altså ud på, at jeg begynder at læse nogle numre op, og når man så vinder, mener man har tillidsbingo, så ringer man ind. Og det, man kan vinde i dag, Anders... Det er... Hvad er det, man kan vinde i dag? Det er der egentlig, det har jeg ikke lige tænkt over. Man kan vinde, at telefonen ikke virker, eller hvordan? Nej, telefonen virker. Nej, det er da overraskende. Nej, det kan ikke passe, hva'? Jeg kan huske, at jeg hørte engang en radioprogram, som havde købt et nyt telefonsystem nede fra Schweiz. Fra Schweiz, ja. Der var så nogen i den pågældende medievirksomhed, som fik tilsendt stakkevis af sider med laks til jul. Ikke? Konen var med på tur til Verbinken, Verbier. På skitur og Gardersøen og nye kompletter med hister her. Ikke? Og med det store nord, det kan fortælle. Og så sker der edderbrudere med låter for, at så blev der købt et helt nyt fantastisk... Schweizisk. Og opstillingssystemerne i Schweiz er jo, som sit er for Belgien. Det er det, man kender landet. Det er hele signaturen. Må jeg sige noget? Lige nu er der jo P4 og P1 eller sådan noget lignende på... Kunne vi ikke nappe deres lytter? Nej, men det er bare det, jeg tænker. Hvis de har telefonlinjen 73x20... Hvordan det er som du utroligt velunderrettet som gæst omkring vores tekniske forhold. Jeg kan da lige... Virker den? Den virker nu, for vi ved. Sådan. Jeg laver følgende opdatering nu på Facebook. Jeg skriver, har du tillidsbingo, så ring 70 20 20 20 nu og sig tillidsbingo. Den du skal måske lige... Nu, lige nu. Okay. På min Facebook. Så kan du måske lige også poste de tal, jeg læser op, så folk ved, om de har tillidsbingo. Øjeblik. Det har jeg så gjort nu på Facebook. 21, eller nu. Har vi timer? Det var 21.32.32. Ja. Så gør jeg det også på Twitter nu. Okay, og jeg mens det er lige nogle tal op. Nummer 14. Nummer 14. I gamle dage havde vi det, der hed en... skal vi have en tættes bingo-melodi simpelthen, hva'? Kunne man have det? Nå, der var det jo. Ej, den passer godt. Nummer 54. Nummer 54. Og nummer 6. En frække. Nummer 6. Nummer. Altså, det er 30 sekunder 24. siden, at jeg gjorde det på Facebook, og nu er den sendt ud på min Twitter-profil også. Hvis du har tillidsbingo, så ring nu 70. Der er en, der ringer nu. Hej. Det er der kraftedeme. Og der sker nu det, at vi har en vinder igennem. Lad os høre, Hallo? Hvem har vi igennem? Hallo? Tillidsbingo. Hej. Hvor er det fantastisk. Prøv nu her. Hvor er det sindssygt. Prøv nu her. Der skulle gå. Præcis. Undskyld, hvem har vi igennem? det er Søren. Søren, er det Facebook eller Twitter? Det er Facebook. Åh, hvor er du vildt, Søren. Gå hjem og lær det Twitter. Facebook styrer stadig. Ja, det er nok faced. Ja. Tillykke. Ej, jo, tak. Du har vundet. Det er fantastisk. Søren, hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Tostrup. Nå, så for Søren. Ja. Er det selve Tostrup, eller hvad? Det er vel selve Tostrup. Lidt i udkanten af, hvor der jævnligt er skyderier. Ja. Og er der stille og roligt nu? Er der fredeligt? Jeg tror, der er våbenhvile her om søndagen. Altid godt at have en søndag der. Søren, hvad spørger dig noget? Anders er min gæst i dag i programmet Den Selvlysende Hund, som vi optager. Det er derfor, du vil kunne høre dig selv her lidt over midnat, fordi Anders skal hjem og sove, så vi optager det her program lidt på forhånd. Ja, han skal også passe sin nattesøvne. Ja, det er nemlig. Lige præcis. Ja, Søren, der er også en anden, kan jeg se, der hedder Anja, som også har ringet ind. Og hende er lige sat på hold på linjen, for hun er nummer 2, der ringede ind. Ikke? Skal der også vinde. Og hun skal nemlig også vinde. Men Søren, du lyder ikke, som om du taler med Tostrup accent. Nej, jeg er fra Lolland. For Lolland. Ja, det er så Majbo, eller hvad? Ja, det er lige omkring Majbo. Det er nede ved noget, der hedder Bandholm. Det er nede ved Knuttenborg Safaripark. Ja, det er også det. Har I så nogensinde vågnet op, så stod der en løve om bag? Ja, men det var en helt anden forbindelse. Men det var jo forbindelse med Rudi, som man siger. Ja. Det var vel Rudi Evensen? Gud, ja. Rudi har jo købt Lolland. Hun har faktisk endda købt min forældres hus, for ikke det skal være løgn. Har Rudi købt din forældres hus? Ja, det var en, der kom alle mulige ting og sager frem om det. Ja. Og hvordan er det så humøret hjemme hos dine forældre nu? Jo, jeg tror, de er meget glade for, at de fik solgt huset. Men Søren, tror du, dine forældre, de havde solgt huset, hvis de havde vidst, hvad Rudi Evensen, hvad hun er for en? Ja, hun er sådan en stjernepsykopat. Har de solgt det til hende? Det skal jeg ikke kunne sige. Der er jo også, Anders, på et tidspunkt, når man sidder og sælger land, eller fast ejendom på Lolland, så siger man, nu selv, om det så er Adolf Hitler, der sidder og køber, så nu bliver det skødeskrevet under, for jeg gider ikke længere. Det gik jo hverken værre eller bedre, at et par måneder efter, at de havde solgt, så blev min far ringet op af dem, der havde købt huset jo så. Ja. Og at nu virkede deres fyr ikke mere. det er så et pillefyr, de så glemte at fylde piller i. Ja. Nu virker det ikke mere. Nu virker det ikke mere. Og vi har simpelthen bedt og bedt. Og der sker den 10. Nej, det er også dumt. Men godt, dine forældre er ude af det miljø. Ja, det må man sige. De var bare ude på et skråplan der. Og du, Søren, har så søgt væk fra Lolland. Er det på grund af en uddannelse eller kvinder? Eller en kombination? Det er sket for snart 20 år siden. Ikke snart. Jeg skulle ind og være shipping-elev hos Mærsk. Det er godt. Det er godt. Søren, hvor gammel er du, med spørgsmålet? Jeg er 38. Sådan. Og hvad laver du til daglig i dag? Det er et godt spørgsmål. Ja, men jeg arbejder i firma, hvor vi leverer sportsresultater til diverse internetmedier og aviser og tekst. Så I fikser simpelthen kampe, det er det, du sidder og siger? Ja, det er. Vi har en hotline til Kina, hvor vi jævnligt modtager bestillinger. Ja, så hvor langt når vores Niyaki i Wimbledon? Hvor langt lader I hende nå? Ja, men altså, hvis hun kommer videre i morgen, så tror jeg, hun kan gå hele vejen. Upsen. Farmand Piotr, jo, han har vel ordnet noget med jeres polske kontor, ikke? Jo. Han har været på besøg, som man siger. Altså. Ja, fordi der, han har sådan den røde telefon, som det er Piotr. Er selvlysende. Nå, okay. Søren, jeg har et sportsresultat, som jeg tror kunne godt kapitalisere ganske voldsomt i det, at både Anders og jeg har jo deltaget i et stort sportsbegivenhed på TV2 Zulu. Javel. Solo Djævle Race. Men det sportsresultat, det er jeg desværre klausuleret til ikke at fortælle. Okay. Det kan jo gøre ondt, sådan noget. Ja. Men jeg kan sige, at det... Det gik da ikke skidt, kan vi sige det? Nej. Det kan vi da godt sige. Det kan vi vel godt sige. Jeg kan også godt sige, jeg ser det som om, at det godt kunne måske have... Ja, så har vi heller ikke sagt for meget. Nej, jeg kan ikke sige mere. Nej, man kan ikke sige mere, uden at sige for meget. Men Søren... Og det her program bliver jo rent faktisk sendt i radioen senere i dag. Det gør det, men det gør det. Der er ikke nogen, der lytter til. Ja, det kan jo godt komme ud til de vrede masser, jo. Så skal man passe på, hvad man får. Søren, må jeg spørge dig om noget andet? Ja. Har du en kæreste eller en kone? Ja. Ej, jeg har en kæreste. Hvad hedder han, hun? Hun hedder Charlotte. Upsen. Og hvor lang tid er det sammen? Ja, hvor lang tid har det stået på? Ja, det er snart 10 år. Nå. Og hvorfor er I ikke blevet gift så? Ja, hvorfor er I egentlig ikke blevet gift? Hvorfor lever I på dette polske bastardbørn? Er der børn? Er der børn i forhold? Der er børn involveret, ja. Altså bastardbørn? Ja, det er så hovedunger, som man siger. Fordi de jo ikke... Ja, det er det jo så. Det må man jo også konstatere. Ja, og det er jo Anders. Så det er dit hold, Anders. Du har lige været til Satans... Anders har været til barndukke i dag, hos en, som ikke kan lide Gud. Som derfor ikke vil have døbt sine børn, kan jeg forstå, Anders. Ja. Er jeres børn døbt, Søren? Det er de. Nå. Men I vil godt, I går, det glæder I, mig men meget. Men I vil godt lægge knald ud før ægteskabet. Ja, men ja, det er virkelig, hvordan skal jeres børn? Nej, Anders, det vil jeg sige, at der er vi i den protestantiske kirke, hvor man siger, at det er en sag mellem Gud og barnet, og ikke en sag mellem barnet og forældrene. Ja, det er altså, jeg behøver ikke at blive gift, så længe jeg, ligesom resten af familien, holder mig langt væk fra andre ja. Sekter og andet godt, ja. Eller skidt nærmere. Ja, præcis. Altså, din familie er jo på den måde svært involveret i faderhuset. Ja, de er faktisk dybt ind i... Subcontractors. Nå, ja, præcis. Søren, hvad har Søren vundet, Anders, fordi? Søren har vundet en... Søren har vundet en... Nej, det har han ikke. Vi har ikke flere t-shirts. Søren, det du har vundet... Ja. Du har vundet gæstlogin til Danmarks Radio på et helt døgn. Jamen, det er fantastisk. Det er en kode, jeg sender til dig, og så kan du gå ind her på noget med noget Bluetooth herude, og så kan du ligge og være på netværket et helt døgn. Og den virker altså døgn, fra du starter, og til den... Til, og, ja... Det er bare ja. Det, der hedder give us, take us, find us, find us, keep us. Ja, og udover det, så også, hvis jeg kan finde en cola, der ikke er åbnet, så sender vi den med. Men det, du meget vigtigt er, hvis du vil sende en e-mail til den selvlysende hund, snabel@dr.dk, og det er bare i et ord. Og så med dit navn og adresse, så skal jeg sørge for, og hvis jeg lige finder på noget mere begavet, så får du også det. Nej, du får sgu hjemmet. Hvad fanden skal Anja så have? Hænger hun andet stadig? Anja er der stadig. Okay, godt. Søren, du får noget, og tusind tak, for du ringede. Og vil du ikke nok bare have en god sommer? Jo, tak. Og helt Charlotte. Jeg skal lige, hvad laver Charlotte? Lige nu der sidder hun og spiller Ludo, tror jeg. Men ellers alene. Er hun alene. Det er måske lidt mærkeligt. Ja. Charlotte, hvad laver du? Jeg spiller Ludo alene. Ja, du var ikke åben døren, der er låst. Jeg vil ikke forsyres. Okay. Jamen, det er fint. Man har sådan et forhold, det er helt åben overfor. Nu kan jeg i kælderen og spiller Ludo. Søren, det var en udsøgt fornøjelse. Ja. Tak fordi, at du gad at ringe. Og hvor var det pænt af dig at reagere så hurtigt. Og kan du have en god dag, og så give Charlotte en krav. Ja, kan jeg gøre. Og børnene ikke mindst. Og børnene og børnene. Ha' det godt, Søren. Moin. Moin. Moin. Nå, så er der Anja. Kan man lige gøre noget der, Henning? Spænding. Det skal jeg love for, du har overtaget det her program. Du er altså gæstkammerat. Hallo? Hallo? Kære Spengo! Oj, Anja! Ej, nu bliver jeg helt glad. Hvem taler vi med? Hvem taler vi med? Det er Anja. Goddag, Anja. Hej. Hej, Anja. Hej. Hvor ringer du fra? Vi var her i Vemmelev. I ja. Selve Vemmelev? Ja, selve Vemmelev. Hold da op. Det hvor? Ligger på Falster, ikke? Det var Roskilde. Nej, det er lige mellem Korsør og Slagelse, så lige på Vestjylland. Det er net ved ham, der har huset. Skal jeg bare stå her og dø? Hvem har, hvad for et hus, Anders? Det der hus, der ligger ved motorvejen, lige mellem motorvejen i den ene side af haven. Nå, og togbanen i den anden side. Danmarks tristeste hus. Volvo 242 indkørsel. Det er ingen. Har den nogensinde flyttet sig? Aldrig. Nå. Nogensinde. Det er lige før, I kommer til broen. Kig ind, så holder Volvoen der i en beige. Anja, har nogen fra din husstand eller din familie øvrigt nogensinde solgt ejendom, fast ejendom til faderhuset? Nej, det tror jeg ikke. Nej. Anja... Ikke så vidt, jeg ved i hvert fald. Altså, det er godt nok til mig. Det er godt nok, det er godt nok til os. Anja, har du fået at vide, at du skulle ringe ind via Facebook eller via Twitter? Så meget Facebook. Ah, in your face Twitter. Bada bing, mand. Der er... Jamen, Twitter, ja. Hvad er det? Ja, det ved vi ikke. Det virker i hvert fald ikke. Nej, men der vil jeg så lige sige, Anja, se mig ja, men Facebook på her der. Der vil jeg sige, at statusopdateringerne på Facebook, ikke? Mm. Det er jo det, folk bruger Facebook mest til, kan jeg forstå. Er det ja, ja. Det? Ja. Jo, mm. Og det er 100%. Og det er det, Twitter, det er det, det gør og kan, og det er det, det er. Og det kan man godt lide. Ja, ja, hov, ja. Det var lidt svært at svare på. Ej, men Anders, du var der, du var, Anja, jeg skal fortælle dig, at der var en, der hed Søren, som også lige havde fået tillidsbingo, som også havde opfanget over lidt. Facebook. Ja, og sådan, og så skyndte jeg mig lige hurtigt at spille, og så havde jeg bingo. Nå, det er det, der gør det så godt. Anja, må jeg spørge om noget? Hvad laver du til daglig? Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg læser grafisk design i Aalborg. Ja, tak. Og hvorfor er du så i Vemmelev? Ja, er det, fordi familie bor derfor? Jamen, det er, fordi mine forældre bor her. Jeg er lige hjemme for at sy noget brudkjole. Nå, til dig selv? Til dig selv, eller hvad? Nej, så godt spiller klaveret dog, ikke? Nå. Nej, det er til en venindes, min mors brystkollega. En venindes mors brystkollega? Nej, det er en lidt pæfærre veninde, og så er det også min mors kollega. Nå, altså veninden er også din mors kollega. Det er den samme kvinde, som både er veninde og kollega til mor. Modtaget. Ja, det er kun én brudjul. Og hvilken virksomhed arbejder din mor på? Slagelse sygehus. Nå, det er jo ikke så slemt. Ja, det er noget med noget mennesker. Er du så sat til det på grund af din grafiske designvirksomhed, eller er det bare fordi, du er god til at sy? Nej, jeg er faktisk uddannet designer i forvejen. Og så... Er det for designskolen i Kolding? Nej, ej. Endnu en gang. Ikke så vældig godt. Det er Deko i Herning. Deko i Herning? Det er Deko. Det er den, der laver soda. Det er den, der laver Coca-Cola, mand. Swabbis. Der er de der vist nejet der lidt der. Teko. Teko. Anja, det er teknisk koordinator. Jeg kunne noget skal du se, Anja. Du kan blive designer. Anja, jeg skal bare lige vide, er du det, der hedder ledet på markedet, eller har du der en chef? Er der en kæreste? Der er lidt en blogger i Aalborg. En blogger i Aalborg? Nej, ikke en blogger. Han vil helst ikke have, at det hedder kæreste, tror jeg. Nå, hvorfor? Åh, han er en fri fugl. Er han den mystiske type? Ja, meget mystisk. Går han i meget lange læderfrakker? Nej. Og hører goth. Hvor gammel er Snails? Hvad laver han? Hvad hedder han, Anja? Ja, hvad hedder han? Han hedder Christian. Og hvad laver Christian til daglig? Han arbejder på Aalborg Kommune. Nå, som, ja, det kan som være hvad som helst, jo. Ja, det ved jeg lidt. Hvis det er noget kommunikationssætter. Okay. Ja. Hvor gammel er du, Anja? Jeg ved ikke helt, hvad han laver. Jeg er 24. Og hvor gammel er Christian? Christian er 26. Christian, han er 31. 31? Nå. Ja, så skulle han jo også være et sted i sit liv, hvor han siger, jeg vil gerne have en kæreste. Jeg er klar til en kæreste, men det er han altså ikke klar til. Nej, det skal jo bare ikke være. Er han det, der hedder damage good? Har han haft et uheldigt forhold, så han siger, jeg skal aldrig være kæreste med kvinder mere? Er det det? Måske. Ej, jeg ved det ikke rigtigt. Men det er også spændende. Hvor længe har du kendt ham? Jeg har 3 år, tror jeg. Ej, det er ikke pas. Det der forhold, ikke? Anja, det kan jeg sige. Det der Christians forhold, det kommer til at vare langt og lykkeligt, og I får masser af børn. Jeg kan høre, men han vil aldrig nogensinde erkende I kærester. Nej, det tror jeg heller ikke. Og jeg tror, at nøglen til hans hjerte, det er at sige, at jeg vil ikke være kæreste med dig, Christian. Så har du. Så har han fanget. Har I børn allerede? Nej. Ej, det ville være lidt kritisk, ikke? Jo. Hvis han ikke ville erkende noget. Nej, det har vi ikke. Kunne du tænke dig for børn, Anja? Ja, selvfølgelig. Med Christian? Med Christian. Ser han godt ud? Ja, han er meget pæn. Åh, ja, meget pæn. Ja, det synes jeg. Kommunikationen i Aalborg. Åh, ja. Okay. Det er i Vemmeløv. Vi skal til at ringe. Jamen, vi skal til at ringe. Bare lige i Vemmeløv, ikke? Skal nu. Ja. Flytter du tilbage til Vemmeløv, når du er færdig som grafisk designer? Jeg tror ikke lige det her, det sker. Der er mest sådan, du ved, det er mest et sted, man sådan bare ligger og tager lidt sol. Ja. Så kan du ud i haven. Og søger brudekjole. Hvad koster det, Anja? Hvad skal du have for at syge en brudekjole? Altså, hvis ikke det var en tjeneste? Ja, hvis ikke det her var en tjeneste, så det er dyrt. Det er oppe i 20.000 eller sådan noget, ikke? Ej, jeg tror godt, det kan gøres for under 10 med materialer. Og den bliver flot, ikke? Ja. Og det bliver virkelig flot. Det er nok den flotteste brudekjole, jeg har sådan set. Ej, fantastisk, Anja. Altså, udover selvfølgelig lige den, jeg selv skal på. Nu vil verden for programmet her, den selvlysende hund, Anders Lund Madsen, fortæl dig, hvad du har vundet. Anja, hvad har Anja vundet? Altså, det kommer lidt pludselig, det her. Du har vundet det nye ude af hjemme, Anja. Og det kan godt være, at det allerede er i Vemmeløv, men det er altså ikke noget tosset. Og vi når slet ikke at læse opfraget, for vi når kun hjemmet. Det, du kan glæde dig til, det er tabte 55 kilo og blev mor. Stjerne i cirkus, slået i talent 2008, fuppet af læger i Kina, 4 døde, og Lena blev 23 år. Og ved du, hvem der ringer ind nu? Nej, hvad var det? Birte Frid Nielsen. Nej, så bliver jeg, nu bliver jeg glad. Åh, nej. Jo, Anja, og det her program er jo... Hvornår kan jeg så høre det? Ja, det kan du, for det er jo først sendt efter midnat, fordi Anders giver mig sove, så det her er jo bondet, eller bliver jo bondet, ikke? Så lyt til dig selv. Kan man få det på podcast? Ja. Det er den selvlysende hund. Og du kan bare podcaste. Men forløb... Jeg kan godt lige... se, hvad der sker nu. Ja, hvad sker der nu? Ikke for noget, vel? Men podcast-salget der, ikke? At den selvløsende hund... Kun fordi du sender en gang om måneden, er måske ikke det, der bliver revet mest ned af hylderne. Nej, det så er jeg hævet ind her. Som du så hævet ind, så får jeg nok husarerne til. Men det er jeg glad for at kigge. Men Anja, du skal være sød at sende din, en e-mail til den selvløsende hund, snabel@dr.dk. Ja. Og så din navn og din adresse, så sørger jeg for at ude hjemryge den anden vej. Eller det gør det Gry, fantastisk. For Gry er hende, der reelt hænger på den her. Anja, du skal tænde for den radio kl. 23 i aften. Ja, 23.03. Det gør jeg. Til kl. 1. Ja. Og så vil jeg ønske dig en rigtig god sommer, og jeg tror det med Christian. Jeg tror, Anders er fuldstændig ret. Jeg tror også det med Christian. Det bliver langt og lykkeligt. Ja, og hemmeligheden, det er det der med ikke at tage det for alvorligt. Ja, tak for god råd. Ja, det er jo lidt tværs, det er jo lidt også. Vi er jo også en slags Signe Bryl Jamie. Og hvis du skal skære eller i armen, så er det ikke på lodret, så er det på langs. Ja, fordi så er det lige til at sy sammen igen. Anja, kan du have en rigtig god sommer? Ja. Jo, tak i lige måde. Og tak, fordi du er Christian, ikke? Jo, det skal jeg nok gøre. Godt, morgen. Hej, morgen. Nå, hvad gør vi så? Jamen, nu skal vi have et stykke musik. Ja, god idé. Og så skal vi høre, om der er flere, der har ringet ind og fået bingo. Det kan jo være, at Birte måske har ringet ind. Men først skal jeg spille et stykke musik til en mand, som Anders, jeg mødte i Aarhus i sidste uge. Mm-hmm. Og han sad ude for Café England, ikke? Ja. Og han hed Jens, og han så helt usandsynligt sød ud. Og du kender sådan nogle folk, der sidder, om de kommer ud måske en gang om året. Og så siger jeg, hov, hvad er det for noget, der er oppe på himlen, som lyser og lyser og lyser? Så siger det er solen, og de har fuldstændig glemt, hvad solen var for noget. Og så bliver de fuldkommen lykkelige. Og der sad han også sådan noget. Og så han mig, og så sagde han, at hvis jeg mødte dig nogensinde igen, så skulle jeg hilse dig. Og så sagde jeg, at vi havde lavet det der gode radioprogram. Og så sagde jeg, så bliver jeg bliver lidt røvstrømt, når folk siger sådan noget. Ikke? Mm. Og så sagde han, det er sgu da sødt sagt, Jens. Og så sagde han, kan jeg så ønske et stykke musik? Ja, naturligvis. Og så sagde jeg, ja, selvfølgelig kan du det. Og så ønskede han Avalanche med Leonard Cohen, og den har jeg lovet at spille for ham. Den kommer her. De sorte spejder. Det er Leonard Cohen med Avalanche. Det var et godt tidspunkt at gå ind på, Henning. Det var derfor. Så må du altså være klar. Undskyld, jeg er gæst. Jamen, du er gæst, men det er lækkert, og en gæst kan være så medlevende i programmet. Det her, vi hørte, var fra Songs of Love and Hate med Leonard Cohen. Anders, det lakker mod enden, og det betyder, at Birte igen har trukket det korte strå. Vi kan lige hurtigt gøre sådan her. Okay. Hallo, Birte? Tillidsbingo! Ej, jamen, vi er færdige, Birte, med at spille tillidsbingo. Der er jeg altså ked af det, du. Birte, hvor er det dog dejligt at høre din stemme. Og din smilende latter, ikke mindst. Klokken er jo nu, det er et bondeprogram, kære lytter. Klokken er nu 21.56, og Birte er smagt op på opium. Og Ristalin, hvad hedder det der stop, Ritalin. Michael Jackson havde fået for meget af. Der skal du lige... Jamen, den er fine-tunet. Nej, ja, selvfølgelig, Birte, er det noget, Anders bare sidder og finder på. Du Birte sidder og nyder en kop. Jamen altså, jeg venter bare på at høre, hvad det er, I finder på. Droptælleren skal du lige passe lidt på med, ikke? 24 droger i et minut, så er den hjemme. Smukke, kære Birte. I har det også sjovt, kan jeg høre. Er meget. Hvordan går det? Hvordan går det, Birte? Det går godt. Og Birte, er du tryg ved, at lille pigen skal til Costa Rica nu her, når der har været militærkup i Honduras? Det vidste jeg ikke. Din datter skulle afsted? Du vidste ikke, at din datter skulle afsted? Eller vidste du ikke, du havde en datter? Jo. Men er det militærkuppet? Ja, der har været militærkup i Honduras i dag. Præsidenten fra Honduras er flygtet til Costa Rica, og han er rødhåret og har rimelig langt hår. De leder efter alle med langt rødt hår i Costa Rica. Og det er omtrent ligesom... Altså, det er noget mest risikabelt. Men okay, kunne I tage dig derovre? Så kommer hun hjem som en tysker tøs, helt klippet skaldet, du. Fuldstændig. Og med sjove tegn på ryggen. Ej, jeg har lov at køre ind i lufthavnen. Det gør jeg ikke så. Nej, det er godt. Birte, du fører simpelthen automobil i ny og næ, Birte. Er det det? Ja, og det gør du. Hvad er jeres bil? Hvad er det for en bil, I har? Nå, det skal I jo gætte. Nej, det er rigtigt. Ej, det var i gamle dage. Det kan vi ikke mere. Det kan jeg ikke. Skulle vi ikke lave sådan en quiz med, at hvis folk ringer, og de sidder i en bil, og så kunne de lave et andet med, at de tændte vinduesviskerne eller sprinkleranlæg eller andet. Så kunne man gætte på baggrunden, hvilken sprinkler det var. Det var en god idé. Det er rigtigt. Men den fik smadret begge sideruder forleden dag og stjålet GPS'en. Nå. Ej, men det er lige... Der var ikke en at tage tomtommen der. Det er rimelig fej. Garmin til 399 i Electric City, Birte. Det går sgu nok. Det kan ikke engang betale sig at rode forsikringen ind i det der stavsmål. Nej, men sideruderne koster en bondegård. Jamen, hvad er det, I kører i? Hvad er det, I kører i en Mazda, ikke? Nej. 323 med hatchback? Nej. Er det Golf? Nej. Volvo? Nej. Så er det... Den er sort. Hyundai? Nå, den er sort, så er det Nissan. Suzuki Wagon R. Ah, det er sport. Ah, nej, det er flot. Sport. Single family. Flot, du. Birte, der er desværre kun 5 minutter tilbage i programmet. Ja. Og vi bliver nødt til at ringe. Men det, vi ville gøre, det var, Birte, vi ønsker alt muligt held og lykke med hensyn til sommeren. Jeg går ud fra, at du har mange planer. I lige måde. Du skal jo til Gambia, ikke, Birte? På det der single tours. Ej, det tror jeg måske lige Grys fejl, jeg kender. Det er Lars, der skal på single tour til Gambia. Birte, kan du give... Nej, jeg skal til Cuba, og Lars skal til Albanien. Selvfølgelig. Naturligvis. Det er kommunist. Hvad laver Lars lige nu? Ja, hvad laver han? Lars, han snakker i telefonen med sin ven, Friends Disaster. Nej, hvad er jeg ked af, det her program ikke var flere timer end det her. Ja, det er ikke det. Ja, det er også, for jeg ville så gerne fortælle, at jeg har drømt om Anders Lund Madsen i nat. Så kan vi nok nå. Jeg tror desværre godt, at der er lidt mere tid, Birte. Der er 4 minutter tilbage i programmet. Hvad har du drømt om Anders Lund Madsen i dag? Altså, jeg drømte, vi var på en eller anden skole sammen. Nej, Birte, prøv lige at stoppe. Jeg bliver lige nødt til... nej, der er noget galt her. Der er noget, der trykker HH. Det skal jeg ikke. Vi var på en skole sammen. Du må ikke sige noget, Birte. Nej, men Birte siger ikke noget. Jeg kan man romantisk holde... musik? Kan man et eller andet? Hvad sker der? Der er nogen, der trykker på noget. Jeg trykker ikke på noget. Det kan jeg sgu sige. Det er nok Gry. Det er sgu nok Gry, der går ind der. Ja. Men Anders... Nå, hvad sker der i drømmen, Birte? Jeg saver ikke. Nå, så hører jeg den her, Birte. Den vil du også kunne lide. Jeg drømte, vi var på en eller anden skole. Det er meget kort. Okay, jeg er klar. Vi er på en skole. Ja, vi var på en anden skole, og det var sådan, at jeg blev mobbet. Den eneste, der gad at høre på, hvad jeg sagde, det var dig. Det var mig. Og det var sådan til sidst, at du ligefrem sagde, Birte, sig noget. Og alle synes bare, hver gang jeg åbnede munden, så var jeg så dum. Men jeg troede på dig, Birte. Undtagen Anders Lund Madsen. Jeg troede, og det gør jeg også i dag. Anders. Hallo. Og jeg er meget, meget glad for at være med. Jeg er stolt af det, Birte, og det mener jeg oprigtigt. Birte, har du nogen sådan prøvet at have det? Og jeg tror, Anders er en lille smule indbrændt over, han ikke er med i din drømme. Nej, ved du hvad? Men så kan man lære ikke at gå til morgen-tv, altså. Så er man ikke med i Birtes drømme længere. Jeg glæder mig over, at dig og Birte, I har den connection sammen. Jeg får bare problemer med Lars nu. Ja, han er meget til gang. Det blev så aftenens spooky indslag, eller hvad? Ja, det kan man jo egentlig nok sige. Det var egentlig den spøgelses historie for i aften. Ja, det var det faktisk. Birte, de smukke mennesker, kan du hilse smukke Lars? Og lov mig at køre kul i lufthavnen alligevel. Hun har brug for den tur. Okay. Tak. Okay, så ser vi det. Og god sommer. Ja, i lige måde til jer. Tak, skønt at godt høre menneske. Jer. I lige måde, Birte. Ha' det godt. Jeg glæder mig til at åbne for radioen lidt, ikke? Jo, det er godt. Her, klar. Time. Ja, det er godt. Det er godt, Birte. Okay, ha' det rigtig godt. I lige måde. Moin. Moin. Moin, moin. Hvor lang tid har vi? Hvad hørte du, Lars? Det er så smiler. Ja. Så spørger jeg, det er ikke slut. Hvad siger du? Jeg er lige blundet lidt. Er det ikke slut? Lars! En 19. december. Så er det Lars, lige ned, der har fået tilladt snaps til julefrokosten på arbejdet. Så er Lars, så er jeg sgu nok sovet. 28. juli. Hvad sagde det så smagt? Jeg har sgu ikke taget den sidste. Palle. Patterborn. Det er sidste gang, jeg drikker. Jeg drikker det, og jeg har sprit længere. Den linje aktivit. Ja, har vi tid tilbage, skipper? Har vi et minut? Ja, et minut. Så når vi et tip. Nej, du skal sige tak for i dag og lukke programmet ordentligt, skal du ikke? Jo, men skal ikke have et tip. Kog lynlåsen. Hvis du skal sy en lynlås, så prøv at lægge den i næsten kogende vand et par minutter, og lad den derefter tørre på et håndklæde. Mine damer og herrer, vi når ikke mere i dag, så selve tippet må vi vente med. Jeg håber at vende tilbage efter sommerferien. Jeg håber det virkelig. Anders, tusind tak, fordi du vil være gæst her i dag. Det mange tak, fordi jeg måtte. En enorm tilfredsstillelse at have dig. Vi har nu omkring 30 sekunder til radioavisen. Klokken er 1. Det her, det kan ikke gå galt. Mine damer og herrer, have en god sommer.